ligar aqui com ele, não vou ficar de abrir. Deixa eu nós. Ah, porra. Sim, porra. Meglátjuk, hogy nyomot hagyunk. Mi? Nyomot hagyunk a fizetlenek járni lopni. Aha. A mások. Ugyan mindenki. Ebben jó. Jó. Milyenek érzed? Ezt így tárolnak. Iszkeset és bele, penészeset is belemorzsolok, jó? Pedig a penész mennyit tesz ki? Jó? Reálisabb legyen a tesz, hogy penészes is legyen benne. Hát mindegy. Húzulja mindegy. Van másik nyelv, van nincsen? Nincs, itt a kezem van, majd egybe öntjük. Ja, egy... Nem tudom, nem tudom, hogy itt legyen egy... Kint vagyok. Én vagyok. Jó, ez fennáll. Hát ez olyan. Lehet még egyet felállítatunk. Hát ez olyan száraz, hogy... Csalóka egy kicsikét. Körög. A mozdulj, hogy ez a közöttünk. Ezeket már jelentkeznem parasz olimpiára. Kiszulok ez parasz olimpiára, elbasztad, elmúlt a parasz olimpia. Nincs ebben már szára, vagy zőszár egyszer. Jó. Igazán. Ennek van genetikai hibásán. Mi? Genetikai hibásad. Én ott voltam, máskor hordtuk a zagróbácskában a magukat, hozták a kőves kukoricát. És letarálták, lemorzsolták. És berakták ütetés. Aztán ütetés, hogy hát. Itt a izé jó. Így a mázsára ötötték, a mázsára ütött bele a... Tehát van a belelátott, és akkor ugye folyt a mázsa mellett, ott a másik fajtát, azt is öntötték, a bűzfolyt mellé. Sok út mellett, akkor belehaigált a koma lapáttán, hogy volt abban mindenféle fajta, hogy tudom, hogy az volt egyszerűen. Hát jó, hogy van. Akkor az már ilyen fajta volt? Hát mindenes volt. Outside itt nagyon nem az van mindig, ami rájönnek. Elég hideg szél fúj. Nincs semmi. Ezt még fogd a kezelni.